jest, tak to jest, jak to bywa. To o młodości, której ciągle nam ubywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o problemach, których ciągle nam przybywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o młodości, której ciągle nam ubywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o problemach, których ciągle nam przybywa. Pierwszy zaczął palić trawkę w szóstej klasie podstawówki. Jego starszy brat sam nabijał mu dolówki. Został dealerem w ósmej klasie podstawówki. Niedługo towar będą palić kraby z zerówki. Drugi nie uznawał reguł za nic, miał przysługi. Skumał się z cwaniakami, popierdolił się w długi. Lubił narkotyki, samochody i dziwki. Tryb życia nocny, mocny tryb życia szybki. Trzeci zawsze się ma, co tam, kto tam, jak ci leci. W wieku 17 lat wyskoczyły dzieci. Wózek, żonka, dzieciak gard na plecy, karmił rodzinę z dealerki, teraz na pryczy leży. Czwarty, martwy, filozof pierdolony. Zjadł za dużo prochu i uwierzył w pokemony. U wariatów tam na bloku, pod prysznicem. Zawiązał sobie liny i pożegnał się z życiem. Piąty, cudownie odmieniony, wyszedł z wojska. Na Wolce pobujał niecałego miesiąca. Miał ochotę wypić, poszedł wyrwać pieszek. Robota spierdolona, przybite 210 leży. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o młodości, której ciągle nam ubywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o problemach, których ciągle nam przybywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o młodości, której ciągle nam ubywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o problemach, których ciągle nam przybywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. Trzeba działać, choć kłopotów nam przybywa. Osiedlowe plony są jak dobre żniwa, które zbieram dzień co dzień, 31 dni. Jestem ja i ty, razy 10, przyjmijmy to pieczęć. Sztama twarda jak betonowa dama. Ekipa wraca z rana, jeszcze huczy, jeszcze roześmiana. Familia melanżuje do białego rana, wciąż najarana. To kurwa nie Caritas, liczysz na ziomka, w jego oczach czytasz historii kontynuacja. Policyjna prowokacja, 2-4 ha na dobę obserwacja. Gdzie tu kurwa racja? Czasem nas haltują, bywa, skują chłopaczyny z otoczenia. Ziomale, do rychłego zobaczenia. Jeszcze FLM wyjdzie z cienia, bez wątpienia. A te kurwy, co was zagoniły, sobie tylko zaszkodziły, nas nie zmieniły. Oni będą płakać, to co zostało powiedziane, teraz musi być dotrzymane, przestrzegane. Bo z ust dupy się nie robi. Rzuca słowa na wiatr, człowieku, sam sobie szkodzisz. Krzyśko się z tym zgodzi. A jak, powiem tak, jest różnica między nami a społeczniakami. Ja już w to nie wnikam, oni pytają, ja nie pytam. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o młodości, której ciągle nam ubywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o problemach, których ciągle nam przybywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o młodości, której ciągle nam ubywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o problemach, których ciągle nam przybywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o młodości, której ciągle nam ubywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o problemach, których ciągle nam przybywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o młodości, której ciągle nam ubywa. Jest jak jest, tak to jest, jak to bywa. To o problemach, których ciągle nam przybywa.